आम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह जो सत्संग आपके कोई मन में बात आई थी? मन में नहीं आई, एक बात आई मेरे मन में, पूछते है तुम कहता हूँ। आप अपना नाम देवो पूछो, मैं संकोच किस बात का है? अपना नाम देवो, मैंने लिखा है, अर्थ क्या है? जब आप कोई पूछना है तो छोड़े पूछो, अरे मित्र में तो पूछो ही मत, एकांत पूछो, शर्म आती हो तो पूछो मत, अरे पूछो तो छोड़े पूछो, छाती ठोकर हाँ मैं पूछ रहा हूँ, हानि क्या है, बाधा क्या है, शर्म कैसी है, वो कार्य बताओ, धन देगा उनका ना जी, धन कार्य दिखे जी, नाम क्यों नहीं लिखे अपना? नाम तो नहीं लिखा हुआ, एक में ही नहीं, तो क्या कारण है बताओ? छोड़े पूछो छोड़े, शर्म किस बात की है मैं बताओ? आप बताओ, आप बताओ, तुम बताओ, कोई बताओ, नाम लिखो, अरे कोई बात पूछे सुनो चाहे को नहीं तो निकमो समय क्यों खराब करो? मेरो समय जाए है, सैकड़ों आदमी को समय लगे, कोटि में नहीं, मामले तमाशा नहीं है, आपने तमाशा तो मान रखा है, पूछ लियो शर्म आवे बात बात कहते ही तो पूछो ही हो भाई, पूछे मत, पूछो तो शर्म किस बात की, किस बात है वो बता दो मेरे को, मेरी बात है अब आता है, क्या बात है आपने? नाक समय बर्बाद में लोगों लो, आप तो एक रहो, समय सबो सबो करो, तुम्हें ये विचार है नहीं आपके? समय सबका खराब होता है, मेरा होता है, इन सबका खराब होता है, नहीं तो पूछे तो सही, आप क्यों पूछते है? आपके सत्संग में, आपके साधन में बाधा हो वो पूछो तो सबके फायदे की बात है, क्यों निरंतर बातें पूछो? मेरे हानि नहीं होती, मेरे तो ये है कि जब आकर बैठ गया तो जो पूछो मैं कह दूंगा, परंतु इतने आदमियों का हानि होती है ना, पूछ कर उसे लगा दिया तो पूछो क्यों, अगर पूछो तो नाम लिखो, बाधा क्या है नाम लिखने में, बाधा बताओ, बाधा बताओ, बताओ सोरे कि हमारी यह बाधा है, पूछो मत, कोई हल तुम्हारी मैंने पूछे मैं तो कह दूंगा। पूछ लेते हैं तो मेरे तो फायदे होता है, क्यों मेरे कहने सोचना ही नहीं पड़ता, आप तुम्हें सोचो बड़े तो आदमी खर्च होता है समय, ये मामूली समय नहीं है, दुर्लभ है। ईश्वर जानवे कहो अच्छी तरह से जानना है तो शर्म किस बात की यार, बताओ वो बताओ, बता दो कोई बताओ, पूछने वाला बताओ बढ़िया हुआ है, बिने पूछना बता दो, नाम लिखो बात क्या हुई है, तुम्हारे को पूछने में शर्म नहीं आती बिना नाम के। अरे मैं तो कहता हूं सबको ही, मेरे भी शर्म आनी चाहिए ना, और नाम से हानि क्या है वो बताओ, भाई ये हानि होती है इस बात नहीं बताओ छोड़े, मेरे को मालूम तो हो जाए, कोई मारने की बात में तो पूछो नहीं तो जान दे, कोई सब के काम की बात ऐसी पूछा कर, जैसे भगवत गीता है रामायण है श्रुति, इनका आश्रय भी भगवत आश्रय है या पराश्रय है? अरे भगवान आश्रय लो तो होगा, नहीं तो क्या है, रामायण गीता ठीक हो रही है, गीता का आश्रय ले लिया, जैसे रामायण का आश्रय ले लिया तो आश्रय किसी लोग होते हैं, मर्जी आप संतों का आश्रय, वो भगवत आश्रय के अंतर्गत ही है या पराश्रय में है? भगवत आश्रय पराश्रय नहीं है, पराश्रय नाशवान का आश्रय, पराश्रय नाशवान का आश्रय, ये तो सीधी बात है, ये मैं क्या बोल रही, नाशवान का आश्रय ले रहेगा, शरीर का आश्रय ले रहेगा, कुटुंब का आश्रय ले रहेगा, समाज का आश्रय ले रहा है, कोरा यही है भरा हुआ है, परमात्मा आश्रय लोग गीता आश्रय, संतों का आश्रय, संतों का है, संत कहां मिलते हैं, और ये ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो संग्रह करना पड़ता है तो पराश्रय आ जाता है, क्या करें, अब ठाकुर जी की पूजा है, आपने सामग्री वह जगह से पूजा करो, ठाकुर जी की पूजा बर्तन तो वही है, मानसिक करो, मानसिक बोलो, मानसिक ठाठवाट करो, ये पर्वतरी क्या बनता है, पैसा भेजने सबसे लाओ, पैसा नहीं है तो क्यों सुनो, प्रतंत्रता क्या है, प्रतंत्रता क्या बताओ, ये लिखा ठाकुर जी की पूजा करते तो वस्तुओं का संग्रह करना पड़ता है तो पराश्रय हो जाता है, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, पूजा कोई जरूरत नहीं है, मन से पूजा करो बढ़िया होगा, अच्छा ठाकुर जी को सजाएंगे तो भाव बढ़ेगा उनकी तरफ देखने से, निर्थक बात है बिल्कुल, निर्थक आपका भाव हो जैसा आपका हो, आप अपने भाव निकालो से, तुम्हारे इतनी बाधा होती है हमारी बात है, हमारे को जो होता हो ठाकुर जी मान से पूजा करो, बड़े ठास से मान से करो। पूजा से राजी नहीं है, सामग्री से भगवान राजी नहीं होते। सामग्री आप रखते हो इस वर्ष टैक्स लगता है, काम ऐसे रखते हो फिर पूजा क्यों नहीं करते। आपके जो सामग्री खराब मोबाइल हो खींचड़ लो, अब खींचो उससे बड़ी बात है, खींचो क्या बड़ी बात है। सामग्री क्या चाहिए और समग्र शर्माव है, शर्माव तो पूछो मत, पूछो ही मत। ठाकुर जी के प्रश्न वाले का समाधान पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो सामने आकर पूछ ले महाराज, काफी बड़ा प्रश्न है, बस समझ में आएगा। अब बोलो क्या सुना, बोलो कोई आप बोलो। आवाज आई कि आप मंदिरी छो की बात सुना दे रहा हूँ। हमारे मन यह बात है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। संसार का मोह छोड़ने से, संसार का मोह भी रखो और परमात्मा प्राप्ति हो, ये नहीं हुआ। संसार का मोह भी नहीं हुआ। कर्मा कबीर बनवा एक है, बाबे जा लगाए, बाबे की भक्ति कर भाव विषय कमाए, विषय भी कमाए भक्ति हो जाए, ऐसा हमारे पास बात नहीं है। आसक्ति से विषय भोगो, संग्रह करो और भगवान मिल जाए, गलती है बात, हमारे पास नहीं। हमारे कभी सपने में पूछने मत ही है, हमारे पास उत्तर है। बहुओं की इच्छा छोड़ो, संग्रह की इच्छा छोड़ो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। आपको जैसी चीज मिले उसी से भोग लगाओ, और नहीं मिले तो मान से खूब ठाठ से लगाओ। और बोलो भाई क्या नाम है। कोई मन में है डरो मत। डर किस बात का है बता दो। देखो और शांति से सुनो, परमात्मा की प्राप्ति करना हो इसमें मुख्य बात क्या है, केवल आपकी लालसा, ये मुख्य बात है। लालसा कब जोड़ा तो नहीं मिलेगा, एक ही लालसा, जीने की लालसा नहीं, मरने की भी लालसा नहीं, एक तत्व कैसे प्राप्त में है, ये मुक्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, भगवान का ज्ञान कैसे हो, ऐसी जोरदार इच्छा, इच्छा मात्र से भगवान नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते, भोग नहीं मिलते, और भगवान मिलते केवल इच्छा से। इच्छा पक्की होनी चाहिए, अनन्य जरूर होगी प्राप्ति। मनुष्य जन्म ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, इसमें मेरी कमी रहे तो क्या कहूँ, क्या होगी मैं। मनुष्य धर्म का कोई मतलब नहीं है, मनुष्य धर्म का मतलब ही है कि फिर जन्म न हो, अंतिम धर्म है अंतिम। ये मनुष्य धर्म आदि है, यही अंत है, आदि भी यही है अंत भी यही है। केवल जोरदार इच्छा हो, नहीं इच्छा हो तो भगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा देंगे। उत्कृष्ट अभिलाषा परमात्मा की, जैसे प्यास लगे, जैसे भूख लगे तो जड़ की अन्न की याद आती है, ऐसे याद आने चाहिए भगवान की। कहने कैसे मिले सांवरियो जानी आवे दिन रात रे, है कौन बताओ। जोरदार इच्छा, बताने वाले कमी नहीं है, खास भीतर में इच्छा की कमी है, यही बात है। अब इच्छा ही बोली कैसे मिले, केवल इच्छा नहीं मिलती है, केवल इच्छा करो मिल जाए परमात्मा। जिन्हें रहे हो बिंदे घर में, देखो बिंदे रहे हो रहना जाए जरूर मिल जाए, देखो बिंदे रहे हो रहना जाए मिल जाएंगे। इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं और नहीं है, इच्छा मात्र से केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं है। चार बात है, चार आप परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र है और बलवान है, योग्य है और अधिकारी है। चार बात है, आप परमात्मा की प्राप्ति में अधिकारी अधिकारी है। मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति अधिकारी है, धन का अधिकारी अब नहीं है, मान का अधिकारी नहीं है, बड़ाई का अधिकारी नहीं है, दीनता का अधिकारी नहीं है, यह अपने हाथ की बात नहीं है, बेटा बेटी हो जाए हाथ की बात नहीं है, परमात्मा मिल जाए हाथ ही बात है। सब स्वतंत्र है, इम्परतंत्र है ही नहीं, सब स्वतंत्र है, सबके सब स्वतंत्र है परमात्मा प्राप्ति में। और परमात्मा प्राप्ति का बल सबको प्राप्त है, सब में योग्यता है, सब अधिकारी है। मनुष्य जन्म देने पर चार बात भगवान भी देते हैं साथ में, आप सोच सकते हैं। पर परमात्मा की प्राप्ति में अनधिकारी नहीं है। लोगों ने ऐसा माना है कि गुरु बिना नहीं होता, हम कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, सीधा संबंध भगवान है साथ में, परमात्मा के लिए दलाल की आवश्यकता नहीं है, सीधा संबंध है ईश्वर अंश जीव बिना से। माँ से मिलने के लिए कोई उद्योग करना पड़ता है, अपने पिता से मिलने के लिए उद्योग करना पड़ता है, क्या दूसरे सहायता नहीं पड़ती है, क्या उसे बल चाहिए, क्यों नहीं सोचाइए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम इंद्रधनुष है, अविनाशी है, चेतन मद से सुबदर्शी, पांच बातें हैं। ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल शैल सुदर्शी, ये पांचे बातें आप में है, परमात्मा भी आप में है। आप वो परमात्मा कैसे मिले, मिलते ही परमात्मा है और मिलते ही नहीं, परमात्मा ही मिल रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। ऐसा परमात्मा, परमात्मा मिलते ही रहते, सबको सदा मिलते रहते, सदा भगवान से प्रार्थना करो, महाराज जी आज मिलते आए, भगवान जोड़े। छोड़े मत सबको, सब कह दिए परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब भगवान है। योग्यता है आप में, बल भी आप में है, अधिकार भी आप है, स्वतंत्र भी आप है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब शरीर दिया तो साथ में चार बातें ये भी दी है, स्वतंत्रता, बल, योग्यता, अधिकारी, ये भी सबको दिया है। कौन मनुष्य तो दे दे ऐसा धन दे ही नहीं, ऐसी भूल भगवान के नहीं होती। सब स्वतंत्र है, कोई प्रतन नहीं, धन प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, अभी भोग प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, निरोगता प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। आप करते हैं उद्योग कहाँ होता है, अधिकारी नहीं है, भगवत प्राप्ति होती है। रोजीना लाख पैसे आप पैदा नहीं करते, लाख भगवान का नाम ले सकते हैं और करोड़ों करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया और एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, और भगवान का भजन पीछे रहेगा नहीं, सबका सब साथ लेगा। वो भगवान नैने में क्या बात है आपके, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। 3 लाख नाम ले सकते हैं आप, 3 लाख नाम, अरे उम्र ही में 3 लाख रुपया मिलेगा, 3 लाख एक आदमी मिल जाए, मिलता नहीं। कल एक सज्जन मिले, बोले 4.5 लाख नाम जप करता हूँ, आपसे कहा था 4.5 लाख नाम जप करता हूँ रोज, एक सज्जन मिले थे आपसे। अरे मेरे तो मिले 5-10 लाख, कल ही मिले थे कि 4.5 लाख रोज करता हूँ। मन लगाओ, प्रार्थना करो, रो करके प्रार्थना करो। आपने इच्छा भीतर में कोई नहीं हो, एक भगवान इच्छा है, रोकर कहो भगवान जैसे दयालु कोई नहीं है। पर आप आर्द होते ही नहीं, दुख होते ही नहीं, भोग मिले तो रुपया मिले तो उसे मन में आचार ना होती है। संसार साधना से नहीं मिलते, उस संसार के जो अच्छा करते हैं, भगवान साधना करते हैं, मिलते हैं, उन्हें चार करते नहीं, बड़ी आफत यही है। वो साधना मात्र से मिलते हैं, भगवान एक ही है सब के लिए, सदा तैयार बैठे हैं। है तो रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, कई बार खर्च को नहीं करना पड़ा, सब के लिए, भाई हो बहन हो कोई हो सब के लिए। ए तो राइट जगह जू पा तुम तुम्हारा सेवा कर रहा है बिल्कुल। एकदम सच्ची बात, सब स्वतंत्र सब परमात्मा प्रावधि प्रवर्तन है। हे नाथ तुम करो, प्राय लोग बताएं कि गुरु बना मिलेगा, पर गुरु जिन्हें मनाया है उन्हें मिल गया क्या भगवान? बात तो ऐसी पक्की कहते ऐसा गुरु बेटा नहीं फिर रहे। अच्छा गुरु तो सैकड़ों ने हजारों आदमियों ने बनाया है, भगवान मिले हैं? गुरु बनाने मिल गए वो बताओ कि मैंने गुरु बनाया भगवान मिले फिर भाई कहते हो बनाओ कोरी ठगाई में आनो मैं तो थानी मर्जी भाई मैं कहूँ। परमात्मा केवल चाहना चाहिए, केवल भीतर भी चाहना, कोई किसी की जरूरत नहीं, सब स्वतंत्र है। इनमें स्वतंत्र साधु प्राय यही कहेंगे क्या गुरु बनाओ, गुरु बिना मुक्ति नहीं हुए। अच्छा बनाया जो है मुक्ति हो गई, हजार आदमी लाओ गुरु बनाना है एक को मुक्ति हो गया। बात वैसी है गुरु बनाओ है सच्चे लगन आपके चाहिए। गुरु को गर्व ज्यादा होती है, जो वास्तविक गुरु होते हैं उनकी लगन जैसी सुनने वालों के नहीं होती, जैसी भी सुन होती। संतों के बीच में जैसी लगन है आपके उद्धार करने की वैसी आपके नहीं है। मैं तो समझता हूं मेरी मेरी लगन ऐसी नहीं है जैसे हमारे संत मेरे उनकी लगन थी। आपको देखना चाहिए देखने के तो क्या कर रहे हैं। बात बताने वाले खुले है, खुले बैठे। अब ये बता बो क्या राम राम करो तो मन में राम राम करो, एक राम भी सुने बिना नहीं हुए आदि हो। राम मांगो प्रसंग बोलो तो सुन लो, मन से बोलो तो मन से सुन लो, एक नाम से बोल रहे थे मन से सुनो। आधी घंटा में एक न एक बड़ा हो जाए तो भी बहुत लाभ की बात है। बड़ा परवर्तन दे रही मशीन बनी तरह राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं। सच्चाई चाहिए भी सच्चाई भगवान की चाहना नहीं डटे तो का भया, घटाना चाहिए हेत जैसे नार सुहागनी पीव को नावल ले। आज गाल नहीं पतो नीचे भाई बहन है गति पुरुष है पतो चले आज देव ने पतो जाएगा वो बैर धाम दे वो बैर धाम दे। पता नहीं पर नाम नहीं लेता होता है। अब समय हो गया भैया।